श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ था। गीता का प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रकार से भूमिका है। प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध में अर्जुन को अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हुई, इस युद्ध को कुलक्षय का साधन देख रहा है अर्जुन, और कुलक्षय होने के बाद में जो दोष होते हैं उन दोषों को देख रहा है, और इसे कुलक्षय करने वाले के दीर्घकालीन नरक के साधन के रूप में ही देख रहा है। शिष्टों ने भी ऐसा ही बताया है। ये सब निवेदन भगवान से करने के पश्चात अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को छोड़ दिया और रथ पर ही बैठ गया विषाद करता हुआ। ये प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अर्जुन को देख करके विषाद करते हुए और दुखाश्रु से युक्त नेत्र वाला जो अर्जुन है उसे भगवान ने वक्षमान वाक्य कहा। द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से भगवान का वाक्य है दो श्लोकों में, दूसरा और तीसरा अर्जुन की उस दशा को देख करके भगवान ने अर्जुन से ही कहा कि इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर कश्मल शब्दित जो पूर्व में कही गई कृपा है यानी मोह है, वो कहां से उपस्थित हुआ। इस समय तो यह मोह तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये जो कश्मल तुम्हारे अंदर आया है, तुम्हारी बुद्धि जिस कश्मल से युक्त हुई है, वह न तो शिष्टों के द्वारा गृहित है, अनार्य जुष्टम इससे बताया गया, वो शिष्टों के द्वारा गृहित नहीं है, और पारलौकिक साधन का अदृष्ट भी उत्पन्न करने वाला नहीं है, इसलिए अस्वर्ग्यम यानी भविष्य में शुभ फल देने वाला भी नहीं है, और इस लोक में इस जन्म में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम। ये जो कश्मल है तुम्हारे अंदर विषम परिस्थिति में कहां से आया, इसे तुम छोड़ दो। मा क्लेब्यम मा स्मगमः पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, तुम इस क्लीबता को यानी कश्मल को, द्वितीय श्लोक में जिसे कश्मल कहा उसी को यहां पर क्लेब्य शब्द से कह रहा है, अधैर्य को, अपराक्रम को, मोह को मत प्राप्त हो जाओ। ये भले ही तुम्हारे बुद्धि को अपने वश में करने के लिए बुद्धि में आ गया है, प्रविष्ट हो गया है, लेकिन अपनी बुद्धि में इस मोह को स्थान मत दो, कश्मल को स्थान मत दो। क्लेब्यम मा स्मगमः पार्थ, इससे अर्जुन को भगवान बता रहा है। त्वयि एतत् न उपपद्यते, तुम तो लोक में परम प्रतापी सूरवीर के रूप में प्रसिद्ध हो, महान धैर्यवान के रूप में प्रसिद्ध हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार का अधैर्य शोभा नहीं देता, ये तत्व ही न उपपद्यते से बता। ये तत्व से लेना है कश्मल को, क्लैब्य को। यह क्लैब्य तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देता, ये तत्व ही न उपपद्यते से बताया। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि हृदय दौर्बल्यम शूद्रम त्यक्त्वा उत्तिष्ट। ये हृदय की शूद्र दुर्बलता को छोड़ करके, त्याग करके युद्ध के लिए उड़ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध के शंख बज चुके हैं। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, भगवान के इस वाक्य को सुना तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अर्जुन वाच, भगवान से पूछ रहा है कि कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन यीशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन। तो 10 पद है इसमें, पूर्वार्ध में 6, उत्तरार्ध में 4। पूर्वार्ध में 6 है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, ये 7 पद हैं पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में है 4। यीशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजारहो अरिसूदन। तो हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, ऐसा भगवान कृष्ण को संबोधित करके अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप भी तो अरिसूदन हो, मधुसूदन हो, कुल सूदन नहीं हो। सूदन का अर्थ होता है नष्ट करने वाले। आप शत्रु को नष्ट करते हो, शत्रु नाशक हो, कुल नाशक तो नहीं हो। आपने भी अपनी कुल की रक्षा करने के लिए एक प्रकार से मधु नामक दैत्य का संहार किया है। आपका कुल है, आपके वंशज, और अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए भगवान का प्रथम प्रथम वंशज हैं ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं ना ब्रह्मा जी, इसलिए आपके पुत्र जो ब्रह्मा जी हैं उनको नष्ट करने के लिए आपने मधु नामक दैत्य को नष्ट किया था। सप्तसती में 3 चरित्र है ना, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र, देवी के 3 चरित्रों का वर्णन है। तो पहले अध्याय में आता है प्रथम चरित्र, उसमें यो भगवान की जो निद्रा है वही महाकाली है। भगवान विष्णु सोया है, विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है, इसलिए कृष्ण विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु सोए हैं, उस समय भगवान के कान के मैल से दो राक्षस पैदा होते हैं, उनका नाम है मधु और कैटभ। ये दो राक्षस हैं, भगवान के दो कानों से प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ रहा है, वो नाभि कमल में स्थित है। ब्रह्मा जी घबरा गए और घबरा करके भगवान की निद्रा रूप जो देवी है उस देवी की स्तुति करने लगे इनसे बचाने के लिए। फिर देवी ने भगवान को जगाया और भगवान ने देखा कि दो राक्षस हैं असुर जो मेरे पुत्र ब्रह्मा जी को खाना चाहते हैं। तो फिर भगवान और उन दोनों में बहुत युद्ध हुआ, लंबे समय तक युद्ध चला। युद्ध होने के कई सालों तक युद्ध होता रहा, कोई भी पराजित नहीं हो रहा, विष्णु भी पराजित नहीं हो रहा है और वे दोनों राक्षस भी पराजित नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी वीरता पर मैं प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। तो वे कहते हैं तुम हमको क्या वर दोगे, हमको जीते ही नहीं पा रहे हो, हमसे ही वर मांग लो। तो भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही, तो ऐसा कर लो कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे। कहा जरूर। तो कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। तो उन्होंने वचन दे दिया था। तो भगवान उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो फिर भगवान ने दोनों के सिर को काट दिया, मधु के भी कैटभ के भी। ये वर्णन आता है वहां पर प्रथम चरित्र में। तो आपने अपने पुत्र की रक्षा के लिए मधु नामक दैत्य का संहार किया है, कुल रक्षक है आप, कुल घातक तो नहीं है। और ये जो मेरे पूजा योग्य है, हे मधुसूदन, भीष्मम द्रोणं च ईशु भी कथम प्रतियोत्स्यामि, ऐसा अन्वय करिए। क्या मधु और दैत्य इन दो असुरों के तरह ये भीष्म जी और द्रोण है मेरे लिए, जैसे आपके लिए वे मधु और कैटभ दो राक्षस थे, क्या ऐसे इन राक्षसों के तरह ये भीष्म और द्रोण है जिनका मैं वध करूं, उनके साथ युद्ध करूं? आप तो दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं, ये तो दैवी संपत्ति से युक्त हैं, और ये दोनों के दोनों मेरे लिए तो पूजार्ह है, पूजार्ह यानी पूजा योग्य है, जिनकी पूजा करनी चाहिए मुझे। ऐसे जो ये दोनों हैं, क्या इनके चरण धो करके चंदन आदि से इनकी पूजा करने के स्थान पर इनकी छाती को मैं विशुभि प्रतियोत्स्यामि, इनके साथ बाणों से युद्ध करूं, छाती को छेदूं इनके, ये उचित है? ये तो उचित नहीं दिखता। आप भी तो अरिशुदन हो, अपने वंशियों का नाश नहीं करते, अपनी वंश की रक्षा के लिए मध्वादि दैत्यों का नाश करते हो, तो मुझे इस युद्ध के लिए उठो करके जो कह रहे हो, युद्ध करो करके कह रहे हो का अर्थ है कि कुल का नाश करने के लिए कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। तो कहा फिर यदि तुम इनके साथ युद्ध नहीं करोगे तो ये निश्चित है कि दुर्योधन तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं देने वाला है, तो तुम लोगों की जीवन यात्रा कैसे चलेगी, आजीविका का साधन क्या है तुम लोगों के पास, कैसे जीवोगे। ये जो भगवान ने एक प्रकार से अवांतर प्रश्न अर्जुन से किया, इसका उत्तर अर्जुन दे रहा है पांचवें श्लोक से। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके। तो जो अर्जुन ये कह रहा है कि महानुभावान गुरुन अहत्वा इहलोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्ध का। कि महान है अनुभव यानी चरित्र आचरण जिनका, ऐसे महानुभाव महान है अनुभव जिनका, भीष्म है अपनी पिता के सेवा के लिए उन्होंने एक प्रकार से पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए मात्र जी रहे हैं, और द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें पहचान दी लोक में धनुर्विद्या प्रदान करके, धनुर्धारी के रूप में एकमात्र श्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में पहचान, यदि द्रोणाचार्य मुझे धनुर्विद्या न देते तो मेरी कैसे होती, तो वे मेरे गुरु हैं और भीष्म भी गुरु यानी श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो ये दोनों के दोनों पूजारह हैं, मधु और कैटभ के तरह मारने योग्य नहीं है, अपितु सेव्य हैं, सेवा योग्य हैं, पूजनीय हैं, और इनकी पूजा के स्थान पर मैं इनके प्रति यीशु भी योत्स्यामि, क्या बाणों से युद्ध करूं, इन लोगों को तो वाणी से भी कभी इनके साथ विवाद उचित नहीं है, पूजा योग्य होने के कारण, श्रद्धे होने के कारण, वाक युद्ध भी जिनके साथ नहीं करना चाहिए, क्या बाणों से युद्ध मैं इनके साथ करूं, इनकी छातियों को बाणों से छिन्न विच्छिन्न करूं। अच्छा ओहो, तो महानुभावान गुरुन अहत्वा, एक तो ये, तो इसलिए उचित यही है कि ये तो महानुभाव हैं, श्रेष्ठ हैं, तो इनको मैं बिना मारे, इनका वध किए बिना, अहत्वा का अर्थ है महानुभावान गुरुन अहत्वा यानी न मार करके, कहें कि युद्ध नहीं करोगे, युद्ध होगा तो इनको मार करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है, आजीविका का साधन उपलब्ध हो सकता है। अर्जुन ये कह रहा है कि इनको न मार करके यदि हमारे पास आजीविका के लिए कोई साधन नहीं रहेगा तो क्षत्रियों के लिए निषिद्ध जो भैक्ष है यानी भिक्षा से प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह है, वो भी मैं उचित समझता हूं, श्रेष्ठ समझता हूं, तो इह लोके इस लोक में यानी इस जन्म में जीवन निर्वाह के लिए जो हमें विहित नहीं है ऐसा भिक्षाटन भी मैं श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि गुरुओं की हत्या करेंगे, वध करेंगे तो गुरुओं का हत्यारा निश्चित ही दीर्घकालीन नरक को ही प्राप्त करता है। तो आदृष्ट जो दुख है नारकीय दुख, उसकी अपेक्षा उचित यही होगा कि इस लोक में क्षत्रियों के लिए अनुचित भिक्षाटन भी हम कर लें। और दूसरी बात, यदि इससे विपरीत गुरुओं का वध हम करते हैं और उससे जो युद्ध में विजय प्राप्त होगी और राज्य मिलेगा और उससे भोग प्राप्त होंगे, राजोचित भोग प्राप्त होंगे, वे भोग कैसे होंगे? इन्हीं गुरुओं के खून से एक प्रकार से लिप्त होंगे। इनको मार करके भोग प्राप्त होंगे का मतलब जिनको मार करके हमें जो सुविधा प्राप्त हो रही है वे उनके खून से सने हुए, खून से लिप्त वो भोग होंगे। एक प्रकार से वो भोग भोग रहे का अर्थ है युद्ध में जिनको मारा है उनके खून को पी रहा है, ये अर्थ निकलेगा। तो इसी लोक में एक प्रकार से नारकीय जीवन हो जाएगा हमारा, तो अपने कुल के ही खून से सने हुए भोगों को भोगना यह सुख भोगना नहीं माना जाएगा, अपितु अपने ही कुल के लोगों का खून पीना जैसा होगा, ये नरक से बदतर है। ये उत्तरार्ध में अर्जुन कहते हैं कि गुरुन हत्वा रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान भुंजीय, ऐसा अनुय करिए, अर्थ कामान को भी भोग का विशेषण बना दीजिए और रुधिर प्रदिग्धान ये भी भोग का विशेषण है। तो ये जो महानुभाव गुरु लोग हैं, भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि, इनको हत्वा मार करके यदि युद्ध करूंगा ये मारे जाएंगे और मारने के पश्चात हमें राज्य प्राप्त होगा और राज्य में राजोचित जो भोग प्राप्त होंगे वे भोग कैसे होंगे? इन गुरुओं के रुधिर यानी खून से प्रदिग्ध होंगे, सने हुए होंगे, युक्त होंगे। ये अर्थ कामात्मक जो भोग हैं, इन अर्थ कामात्मक भोगों को हम यह वो भुंज इस लोक में भोगेंगे तो एक प्रकार से पूजनीय व्यक्तियों का रुधिर हम खा रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा। या अर्थ कामान इसको गुरु का भी विशेषण बना सकते हैं। यदि भगवान ये कहें कि तुम जिन्हें पुजारह समझ रहे हो, गुरुओं को, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, तो ये तो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, इनको धर्म का साथ देना चाहिए। तो अतताई और अधर्म प्रधान जो दुर्योधन है इसका साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, और दुर्योधन का साथ देने के लिए निमित्त क्या है? वे ये जान रहे हैं कि तुम्हारे पक्ष में धर्म है, दुर्योधन के पक्ष में अधर्म ही अधर्म है, ये जान करके भी अधर्म का साथ दे रहे हैं तो इनका वध तो दोषावह नहीं होगा, ऐसा यदि कहोगे भगवान कहेंगे। और ये अर्थ इसमें निमित्त क्या है साथ देने का, तो अर्थ काम है। अर्थ काम है का मतलब ये द्रोणाचार्य को सारी सुख सुविधाएं कौरव पक्ष से मिल रही थी, इसीलिए तो रह रहे हैं। और इसलिए अर्थस्य पुरुषो दासो, दासो नार्थ कस्य चन, इस श्लोक से भीष्माचार्य समझाते हैं न धर्म को कि अर्थ का पुरुष दास है, लेकिन अर्थ किसी का भी दास नहीं है। इसलिए ये तो अर्थ काम पुरुष है, धर्म काम नहीं है। अर्थ के लिए धर्म का भी साथ छोड़ रहे हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो कहते भले ही अर्थ काम गुरु हो, अर्थ तृष्णा से आकुल हो, तो भी ऐसे गुरुओं को यहां पर हम मार भी लें और विजय प्राप्त कर लें तो वो जो भोग प्राप्त होंगे वे रुद्र प्रदिग्ध होंगे, मतलब इनके खून से सने हुए होंगे, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, मान ले कि इस प्रकार का अधर्म हम स्वीकार कर भी ले, वध अनर्ह भीष्मादि के वध में प्रवृत्त हो भी जाए युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध का परिणाम जो होता है जय और पराजय, इन दो में से हमारे पक्ष में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, जय होगी कि पराजय होगी ये तो निश्चित नहीं है ना, ये तो हम नहीं जानते। यद्यपि युद्ध तो कुलक्षय का साधन है और ये कर भी लेते हैं, इस प्रकार के अधर्म में प्रवृत्त हो भी जाते हैं, तो भी इस युद्ध का परिणाम जो जय और पराजय होनी है दो में से एक की, वह हमारी जय होगी कि पराजय होगी, हम इनको जीतेंगे कि वे हमको जीतेंगे, ये सब तो अनिश्चित है। तो अनिश्चित है परिणाम जिसका, ऐसे अधर्म में क्यों प्रवृत्त होना है, इस अभिप्राय से अर्जुन छठे श्लोक में ये बताते हैं कि नच एतद् विद्म कतरन्नो गरीयः, वयम् विद्म का करता है वयम्, वयम् का अध्यार करना है, उत्तम पुरुष है ना, तो उत्तम पुरुष होता है अस्मत् शब्द का प्रयोग हो या ना हो तब भी, अस्मदि उत्तम सूत्र से। तो यहां उत्तम पुरुष का बहुवचन विद्म में होने के कारण वयम का अध्यार, तो वयम ये तत् न विद्म, ऐसा अनुय करिए वयम ये तत् न विद्म, ये तत् शब्द से लीजिए युद्ध का जो दो प्रकार का परिणाम है उसे, जय पराजय द्वयम्, वयम न विद्म, हम नहीं जानते हैं कि जय किसकी होगी पराजय किसकी होगी, यह हम नहीं जानते हैं। इसी एतत् शब्द से ही ग्राह्य जय पराजय इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि कत्रन्नो गरीय, जय और पराजय इन दो में से गरीय यानी श्रेष्ठतर, न यानी हमारे लिए क्या है, ये मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे लिए इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या रहेगा। और यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, कि वयम येतान जयेम, येतान का ऊपर से अध्याय कर लो, कि इन लोगों को हम जीतेंगे, दुर्योधन आदि को, अथवा वे हमें जीतेंगे, नह यानी अस्मान जयेयु, यानी ये जो दुर्योधनादि हैं कौरव, वे हमें जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, ये हम नहीं जान पा रहे हैं, यानी युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा ये भी अनिश्चित है। और मान लिया जाए कि युद्ध का परिणाम हमारे ही पक्ष में आ जाए, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं, तो भी अर्जुन कहता है कि यान एव हत्वा न जिजी विषाम, जिनको मार करके हम एक क्षण भी नहीं जीना चाहते, उन्हीं को मार करके विजय प्राप्त होगी, वे ही इस युद्ध में उपस्थित हैं। तो ते प्रमुखे यानि युद्धे अवस्थिता, वे युद्ध में अवस्थित हैं, ते धार्तराष्ट्र ये बंधु बांधव हैं, इन बंधु बांधवों को मार करके हम एक क्षण भी जीना नहीं चाहते, वे बंधु बांधव युद्ध में उपस्थित हैं, इनको मार करके ही युद्ध जीता जा सकता है, फिर जीने की इच्छा ही हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि इनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते। तो ये स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन ये सब बोलता जा रहा है, लेकिन भगवान शांत ही हैं, किसी प्रश्न का उत्तर न देते हुए भगवान को देख करके अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना करता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताहा, यश्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते अहम् स्याधिमाम त्वाम प्रपन्नम्। हे भगवन्, अहम् कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो अस्मि, ऐसा लगा दीजिए, अहम् पृच्छामि उत्तम पुरुष होने कारण इसका कर्ता अहम् होगा, उसका अध्ययन करना है कि, और अहम के दो विशेषण हैं, एक कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और दूसरा धर्म सम्मूढ़ चेताहा, अहम त्वाम पृच्छामि, ऐसा पूर्वार्थ का एक वाक्य बनेगा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेताहा अहम त्वाम पृच्छामि। कार्पण्य कहा जाता है कृपणस्य भाव कार्पण्यम, कृपण का जो भाव होता है, धर्म होता है, उसे कहा जाता है कार्पण्य। कृपण कहा जाता है किसको, कंजूस, दीन को कृपण, कंजूस को भी लोक में कृपण कहते हैं, लेकिन उपनिषदों में कृपण कहा जाता है स्वरूप विषयक अज्ञान है जिसको, अज्ञानी को। यो वा एतद् अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण, ऐसा गार्गी को याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि हे गार्गी, इस मनुष्य शरीर से चला जाता है, एतत् विदित्वा यानी ब्रह्म को जाने बिना ही, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना जो आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना ही, जाने बिना ही मनुष्य शरीर से निकल जाता है, का मतलब मर जाता है, बिना आत्मा को जाने मनुष्य जीवन समाप्त होता है जिसका, उसे भगवान ने वेद में कहा कि वो कृपण है, अज्ञानी। क्योंकि मनुष्य जीवन का महान लाभ है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने पर उससे बढ़कर के दूसरा कोई महान लाभ मानता ही नहीं है, जो सबसे महान लाभ है मनुष्य जीवन का वो है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति होती है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं होता, वो सबसे बड़ा लाभ है। और उसे बिना प्राप्त किए मनुष्य जीवन में संभव है ये आत्मा को जानना, और वो आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यदि कोई चला गया तो उसने बहुत बड़ी कमाई की जा सकती थी मानव शरीर से, वो नहीं की, और बाद में ऐसे लौकिक बहुत कुछ कमा भी ले, लेकिन वह उसके साथ तो जाने वाला नहीं होता। इसलिए आत्मज्ञान के बिना बाकी पुण्य कर्म आदि कर भी लिए तो स्वर्ग में भले ही जाए लेकिन मुक्त नहीं होगा। स्वर्ग में जाने के बाद भी क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्ति नहीं मिल पाती, मुक्ति तो मिलती है ज्ञान से ही। इसलिए उसे कहा गया कृपण, आत्मा को जाने बिना ही मनुष्य जीवन को समाप्त करने वाला, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न न करने वाला कृपण है। और उस कृपण का जो भाव है, धर्म है, उसमें रहने वाला जो धर्म है उसे कार्पण्य कहा जाता है। वो कार्पण्य हुआ अज्ञान, इसलिए कार्पण्य यानी अज्ञानम, अविद्या। और दोष है ये, अविद्या भी स्वयं एक दोष है, और दोष शब्द से यहां पर युद्ध में कुलक्षयादि से होने वाला जो वर्ण संकरादि दोष है, स्त्रियों का दुष्ट होना आदि जो दोष है, इस दोष को दोष शब्द से लीजिए। एक तो कार्पण्य और कुलक्षय निमित्तक जो वर्ण संकरादि रूप दोष है, इन दोषों के कारण उपहत यानी आवृत्त हो गया है स्वभाव यानी चित्त, या स्वभाव यानी प्रकृति जिस मेरी, उसे कहा जाता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य तथा कुलक्षयकृत दोष इन दोनों से उपहत यानी आवृत्त हो गया है जो धैर्य और पराक्रमादि रूप स्वभाव जिस मेरा, वह मैं, ऐसा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अहम अर्जुन कह रहा है ना। अर्जुन मान रहा है कि स्वरूप विषयक अज्ञान रूप कार्पण्य और कुलक्षय कृत दोष के कारण मेरा जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, वो आवृत्त हो गया है। उपहत हो गया का मतलब अभिभूत हो गया है, ढक गया है मेरा मेरा वास्तविक स्वभाव, धैर्य है और वीरता है, परंतपता है, पराक्रम आदि, ये सब स्वभाव जो है मेरा वो अवरुद्ध हो गया है, ढक गया है, ये मेरी स्थिति है। और युद्ध करना चाहिए क्षेत्र, इस समय मेरा ये युद्ध करना कर्तव्य है, धर्म है, या युद्ध न करना धर्म है, इस विषय में भी मोहित हो गया है चित्त मेरा, ऐसा मैं हूं। इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता यानी धर्म सम्मूढ़ चेत यस्य मम सो अहम धर्म सम्मूढ़ चेता, ऐसा बहुरी समास है। धर्म के विषय में यानी ये जो युद्ध है, करना धर्म है या न करना धर्म है, इस विषय में भी मेरे चित्त में मोह हो गया है, मोह से मूढ़ हो गया है चित्त, ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। कार्पण्य शब्द से स्वरूप विषयक अज्ञान बताया, मोह बताया, और धर्म समूढ़ चेता से कर्तव्य विषयक मोह बताया। ऐसा जो मैं हूं, त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, त्वाम यानी कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आपको, त्वाम का अर्थ है आपको, पृच्छामि यानी पूछता हूं, क्या पूछना चाहते हो मेरे से, अर्जुन को भगवान यदि ये कहें तो कहते ये पूछना चाहता हूं, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, हे भगवन् यत् श्रेयस्यात्, धर्म युद्ध करना और युद्ध न करना, इन दो में से श्रेय यानी श्रेय का साधन, यत यानी जो है, श्रुति कहती है ना, कठोपनिषद में आता है ना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेय यानी कल्याण का साधन और प्रेय है भोग का साधन, ये दोनों मनुष्य के सामने आ जाते हैं और इन दोनों को उपस्थित हुए देख करके जो विवेकी मनुष्य होता है वह इन दोनों का विचार करता है कि इनका स्वरूप क्या है, इनका परिणाम क्या है, और स्वरूप तथा परिणाम का विचार करके फिर तो संपरित्य विविनक्ति धीर श्रेयो ही धीर अभिप्रेयसो वृणुते, और जो श्रेय होता है, कल्याण का साधन होता है, उसे प्रेय की अपेक्षा महत्व देकर के प्रेय को छोड़ देता है और प्रेय से श्रेष्ठ जो श्रेय है, कल्याण का साधन है, उसे ही अपनाता है। धीर पुरुष, विवेकी पुरुष, धीर है विवेकी, और प्रेय वो ही मंदो योग क्षेमात् वृणुते, और योग क्षेम की चिंता में ही पड़ा रहता है इसी जीवन के जो, वह प्रेय को यानी भोग के साधन का ही वर्ण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो अर्जुन कह रहा है कि इस समय मेरे चित्त में मोह उत्पन्न हुआ है, धर्म के विषय में भी, स्वरूप के विषय में भी, और उससे मेरा जो मूल स्वभाव था वह आवृत्त हो गया है, ढक गया है। इसलिए आपको पूछ रहा हूं मैं कि आप बताइए कि यत श्रेयस्यात, मेरे लिए जो कल्याण का साधन होगा इन दोनों में से, युद्ध करना युद्ध न करना, इन दो में से मेरे लिए जो कल्याणकारक है तद्ब्रूहि, वो आप मुझे बताइए। और शास्त्र कहता है ना पृष्ठम कस्यचित ब्रूयात, बिना पूछे किसी को कल्याण का उपाय नहीं बताना चाहिए। या तो अपने प्रिय पुत्र को या शिष्य को पूछ बताया जा सकता है कल्याण का उपाय। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका पुत्र तो नहीं हूं, विद्या के तीर्थों में यानी अधिकारियों में या तो पुत्र या शिष्य है, तो मैं आपका पुत्र तो नहीं हूं किंतु शिष्य हूं, मैं आपका शिष्यत्व तो स्वीकार करता हूं। तो शिष्यस्ते अहम्, अहम् ते शिष्य, शासितुम योग्यः शिष्य, शासन करने योग्य है जो, कल्याण के साधन में प्रवृत्त करने योग्य और अनर्थ साधन से निवर्त्य जो है उसे कहा जाता है शिष्य, जिसको प्रवृत्त कर सकते हैं, निवृत्त कर सकते हैं, ये करो ये मत करो ऐसा आदेश दिया जा सकता है जिसे, उसे कहा जाता है शिष्य। तो मैं आपका शिष्य हूं का मतलब आपका प्रवर्त्य निवर्त्य हूं, आप मुझे मेरे लिए जो श्रेय समझते हो, कल्याणकारक समझते हो, उसमें प्रवृत्त कर सकते हो, और मेरे लिए जो अहित कर देखते हो, समझते हो, उससे मुझे हटा सकते हो, मेरे ऊपर आप शासन कर सकते हो, जो शास्य होता है, आप मेरे शासक हैं, मैं आपका शिष्य हूं यानी शास्य हूं। तो शास्य को शासक प्रवृत्त भी कर सकता है, निवृत्त भी कर सकता है। तो जो मेरे कल्याण का साधन होगा उसमें आप प्रवृत्त करिए, जो मेरे अहित का साधन होगा, अनर्थ का साधन होगा, वहां से आप मुझे निवृत्त करिए। मैंने आपको आपके अधीन कर दिया, मैंने अपने को आपके अधीन कर दिया, आपको अपने आप को मैंने आपके अधीन कर दिया है, इसलिए आप यानी शिष्यस्ते अहम्, इसका अर्थ ये हुआ कि अपने कल्याण के वास्ते मैंने अपने आप को आपके अधीन कर दिया, शिष्यस्ते अहम्। इसलिए त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपके प्रपन्न हुए यानी आश्रित हुए, आपको समर्पित हुए मुझे, त्वाम प्रपन्नम का अर्थ है आपको समर्पित हुए माम, ये त्वाम प्रपन्नम ये माम का विशेषण है, आपको समर्पित हुए माम यानी मुझे शाधि यानी उपदेश करिए, शिक्षा दीजिए। शाधि शब्द का अर्थ है शासन करिए, उपदेश करिए, कल्याण का मेरे साधन बताइए। तो इस प्रकार ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमान त्वाम प्रपन्नम से अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली कल्याण के साधन को जानने के लिए। और आगे और भी एक श्लोक है अर्जुन का ही, और दो श्लोक आएंगे आपके संजय के मुख से निकलेंगे। फिर श्री भगवान वाच यहां से 11वें श्लोक से गीता का प्रारंभ होगा। अभी 3 श्लोक हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।